bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż bez porozumienia między dyrekcją a strajkującymi pielęgniarkami w klinice w Lublinie. Prezydent Żyrardowa zatrzymany przez CBA. Do zamachu w Pakistanie, w którym zginęło 70 osób, przyznaje się ISIS. Wciąż bez porozumienia między dyrekcją a pielęgniarkami w szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie. Kolejne rozmowy zakończyły się fiaskiem. Pielęgniarki chcą włączenia tzw. dodatku zembalowego do wynagrodzenia. W kolejnym roku wzrostu pensji zasadniczej o 500 zł z funduszu pracodawcy i w 2020 wzrostu wynagrodzenia o kolejne 500 zł. Poszłyśmy na kolejne ustępstwa i zaproponowałyśmy specjalną klauzulę, mówi Dorota Ronek ze związków zawodowych. Że jeżeli byłaby jakaś nadzwyczajna sytuacja w szpitalu, która by nie pozwoliła na wypłatę wzrostu naszych wynagrodzeń, byłybyśmy zmuszone do renegocjacji tego porozumienia. Natomiast ze strony dyrekcji otrzymaliśmy projekt porozumienia. W tym projekcie dyrekcja nam tylko proponuje rozmowy za rok. A dyrekcja zaprzecza, mieliśmy konkretne propozycje, które pielęgniarki odrzuciły, mówi radca prawny szpitala Kamil Golema. Z naszej strony była propozycja zobowiązanie do przyznania podwyżek od dnia 1 lipca 2019 roku, ale kwota byłaby nieustalona na dzień dzisiejszy. Sytuacja w szpitalu z powodu strajku jest bardzo trudna. Pacjenci odsyłani są do innych placówek lub wypisywani. Jesteśmy jednym z krajów najbardziej doświadczonych w budowaniu demokracji i nikt nie musi nas uczyć, czym jest demokracja. My doskonale to wiemy, powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna premier Mateusz Morawiecki. W południe na dziedzińcu Zamku Królewskiego obradowało Zgromadzenie Narodowe, które uczciło 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości. Uczestnicy uroczystości wysłuchali orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Sprzedaż należącej do miasta działki w Rewalu odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak ratusz z Żyrardowa skomentował dzisiejsze zatrzymanie przez CBA prezydenta miasta. Wojciech J. jest podejrzany o ustawianie przetargu na sprzedaż nadmorskiego ośrodka i przekroczenie uprawnień. Zasady przetargów określają przepisy, mówi Piotr Kieszkowski, rzecznik Urzędu Miasta. Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami i odpowiednich regulaminów. Jak wynika z postanowienia prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzone jest postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Funkcjonariusze CBA od rana przeszukują gabinet prezydenta i inne pomieszczenia, a urząd funkcjonuje normalnie, zapewnia Piotr Kieszkowski. Jednocześnie dokładamy starań, by sprawa została jak najszybciej wyjaśniona. Pod nieobecność pana prezydenta nadzór nad pracą urzędu sprawuje pierwszy zastępca pan Lucjan Chrzanowski, jest też drugi zastępca pan Dariusz Kaczanowski. Działka w Rewalu została sprzedana w ubiegłym roku. Do zamachu samobójcy w Pakistanie, w którym zginęło 70 osób, przyznaje się ISIS. Informację tę podała związana z dżihadystami agencja Amak. Zaatakowano podczas wiecu wyborczego w mieście Mastung. 25 lipca mają się odbyć wybory powszechne. Zamach był największym w Pakistanie od ponad roku. W centrum Moskwy otwarto ogród Anny Politkowskiej z inicjatywy niezależnego dziennika Nowaja Gazeta. Uhonorowano zamordowaną w 2006 roku rosyjską dziennikarkę. W części Moskwy nazywanej Czyste Prudy przy ulicy Potapowski Zaułek dziennikarze Nowej Gazety i goście posadzili kwiaty, drzewa i krzewy. Ogród będzie nosił imię naszej redakcyjnej koleżanki Anny Politkowskiej, poinformowała rzeczniczka prasowa Nowej Gazety Nadjeżda Prusienkowa. W ceremonii otwarcia wzięli udział m.in. matka i syn zamordowanej dziennikarki. Anna Politkowska została zastrzelona na klatce schodowej kamienicy, w której mieszkała. Jej krewni oraz przyjaciele wiążą zabójstwo z licznymi publikacjami poświęconymi wojnie w Czeczenii. Moskiewski sąd skazał na wieloletni pobyt w łagrze mordercy i jego pomocników. Do dziś nie ustalono, kto był zleceniodawcą zamachu na dziennikarkę Nowej Gazety. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Węgorzewie rozpoczyna się Naturalnie Mazury Music and More Festival. Przyjeżdżają już zespoły i muzycy, m.in. Lady Punk, Stanisława Celińska, Pijama Porno czy Monika Brodka. Zaprasza rzecznik prasowy festiwalu Piotr Bułakowski. To jest chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie na jednej scenie mogą zmierzyć się zespoły konkursowe cywilne, jak i wojskowe. I tutaj ważne, ten nasz konkurs Grand Prix, on nie jest schowany gdzieś w szuwarach na drugiej, trzeciej scenie, tylko właśnie przed gwiazdą wystąpią ci młodzi. Dla nich to jest duże doświadczenie, wejść na taką scenę, zaprezentować się. Dziś po północy wystąpi Sebastian Riedel wraz z zespołem Cree. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Oj, dzieje się. 231 km pokonali dziś na rowerach kolarze w Tour de France. Siódmy etap Tour de France wygrał Holender Dylan Groenewegen z ekipy Lotto Jumbo. Liderem jest wciąż Belg Van Avermaet z BMC. Rafał Majka zajmuje 9 miejsce. Najdłuższy etap tegorocznej Wielki Pęd. 231 km. To etap, którego głównym aktorem był samotny na scenie rozpiętej między złotem rżysk i zielenią lasu Francuz Johan Alfredo z belgijskiej grupy Łąty. To on grał Hamleta, Macbetha i wszystkie główne role. Ale po 100 kilometrach zszedł w kuluary, a jego miejsce zastąpił Bretończyk Laurent Pichon z Fortuneo. Miał 2 minuty przewagi. Wreszcie go dopadli, ale peleton nie spał, nie drzemał. 7 kilometrów do mety na przedmieściach Chartres. Wspaniała katedra macha kolarzom gotycką wieżą szybującą pod obłoki. Wszyscy razem śmigają białe buty, ulatują nogi. Wiraż jeden, drugi, jak w slalomie. Kilometr. Przylatują nad turkusem kanału. Głowy pochylone na łby kierownic. I sprint, i finish. Falujące rowery. Chartres. Monumentalna katedra. W jej witrażach przygląda się słońce. Stąd nie da się wyjść samemu, stąd muszą cię wyciągnąć siłą. Nie można się oprzeć tej palecie barw, pióropuszowi kolorów i świateł. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w Wimbledonie grają w półfinale Isner kontra Anderson. Na razie grają już 4 minuty i 50 minut. 2-2 w setach. 4 godziny i 50 minut. 2-2 w setach i grają decydującego seta. Jest 10-10 w gemach. Alicja Rosolska w parze z Amerykanką Spies przegrały w półfinale Devla z Czeszkami, Krejciko i Śniakową. Ale Iga Świątek awansowała do finału rozgrywek juniorskich. Dziś pokonała Chinkę Wang do 5-6, mówi jej trener Piotr Sierzputowski. Przeciwniczka lepiej weszła w całe spotkanie i bardzo mocno zaczęła. Wydaje mi się, że w pierwszych 3 gemach nie zrobiła żadnego błędu. Iga dobrze, że stanęła na wysokości zadania i była w stanie powalczyć. No jestem bardzo zadowolony. No i serwis funkcjonował, aczkolwiek tutaj były te momenty trudniejsze, jak pod koniec drugiego seta, gdzie tam zabrakło paru dobrych serwisów. To będzie i tak naprawdę pierwszy wielkoszlemowy finał singlowy. Zobaczymy. Przeciwniczka na pewno trudna. Widziałem cały mecz, będziemy na pewno dzisiaj o tym dyskutować, co grała. Myślę, że jest szansa powalczyć i wygrać, ale trzeba dać się wszystko. No to nie jest turniej regionalny w Polsce. Do 21, kiedy będzie następny sport, Anderson i Isner powinni swój mecz zakończyć. Na Mazurach burze z gradem, od Pomorza po Lubelszczyznę intensywne opady i burze, w nocy też sporo deszczu, temperatura od 12 do 17 stopni. Jutro również deszcz, ale i słońce, na termometrach od 20 do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebona Fides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie? Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela z Markiem Piekarczykiem w roli głównej. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Teraz zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone'a 8, 64 GB, zapłacisz 2899 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece.

Mick Jagger i David Bowie, Dancing in the Street, bo dzisiaj jest 13 dzień lipca, 33 lata temu, Live Aid. Ale kto to o tym pamięta? No my pamiętamy, my starsi. Lista od 1982 roku, to był 85. No ale sięgamy po notowanie sprzed 35 lat, ale 64 notowanie listy, 9 dzień lipca 83 roku. Podglądałem to dzisiaj sobie tak szykując się do audycji i zauważyłem, że tylko dwójka wykonawców była na liście wtedy i jest dzisiaj. To jest Lady Punk i Martyna Jakubowicz. Tak to było. Arktyka Republiki na 17 nowość i na 20 nowość Mech Swahili. Na pierwszym bez zmian Lady Punk mniej niż zero. No a na miejscu drugim, to był trzeci tydzień na liście, z 9 na 2 ta właśnie piosenka. Na liście 35 lat temu Rock and Roll is King, Electric Light Orchestra. No a teraz już bieżące notowanie 1902, znaczy 98 do 2000. Nowość na miejscu 50. Jasna Ciemna, Dorota Osińska. Speszona w twych ramionach, mierzona dziewczyna nawet nie. Robię do przodu krok dwa. Pewność mnie chyba zaraz zje. Zbyt mi zależy, byś tu był. Trochę już mnie znasz, duży ciepły blask, myśli lekki mrok, mnie sprzeczności pełną. uwagę masz, zrównaj ze mną kwa. Jasno i ciemno, kochaj mnie. Jasno i ciemno, kochaj mnie. Jasno i ciemno, kochaj mnie. Pokonaj te zmienne. I jasna i ciemna, Dorota Osińska, co tygodniu nowość na miejscu 50. To jest 1902 notowanie naszej listy Untamed Lunatic Soul. W tym tygodniu minus 3 na 49. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Pojutrze Piotr Baron wraca z urlopu. Proszę mu na początek nie mówić, że to spadło. To 3 tylko w dół na miejsce 49. Lunatic Soul. Mamy 3 nowości w poczekalni, to będzie druga. Dlaczego czujesz wstyd? Słabościami karmisz strach. Nic nie da odgrywanie roli bohatera w sztuce życia. Bohatera, w którego ty nie wierzysz sam. Nie bądź na siebie zły. A czego uczy świat? Nie uciekniesz przed sobą, choć sam nie wiesz, czy będąc sobą jesteś coś dla nich wart. Więc posłuchaj uważnie, to z dedykacją dla ciebie. Choć wierzysz w to, nie każdy jest twym przyjacielem. Nie ufaj zbyt łatwo, nie zapominaj, kto z tobą przeżywał trudne chwile. Pora by zapędzić krono. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju ducha. Wśród dźwięku spróbuj na go się zanurzyć. Odbykaj to wewnętrzny głos, więc posłuchaj. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju ducha. Wśród dźwięku spróbuj na go się zanurzyć. Oddychaj to, wewnętrzny głos, więc posłuchaj. Okej, Bednarek, oaza spokoju, w tym tygodniu nowość na miejscu 48. Tomek Grodzowski, który wychodził właśnie z pracy, bo ja zapytałem, czy to jest najdłuższy mecz, jaki jest grany, 5 godzin. Powiedział, że kiedyś na Wimbledonie jeden mecz trwał 11 godzin. To my już po liście będziemy, Agnieszka, oni jeszcze będą grali, okej. Panieneczki, jabłoneczka. W tym tygodniu nowość trzecia i ostatnia na miejscu 47. Time. Na miejscu 47 jabłoneczka panieneczki. No właśnie, ciekawe ile kilogramów zawodnika traci się podczas takiego meczu, który trwa 5 godzin. Może ktoś wie? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ocean, Golf, Rap i Dave Gahan w tym tygodniu 4 do góry na 46. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect Ocean jednak poszedł do góry, 4 na miejsce 46. Golf Rabbi Dave Gahan, a w kominie Szurum Burum 45. miejsce, 3 w dół, zielono mi Andrzej Dąbrowski. A w kominie Szurum Burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie. Zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty ja i ty. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. No i dobrze, że zaczęło trochę padać, bo tu i ówdzie już żółto się zrobiło, a nie zielono. Andrzej Dąbrowski na 45. Pan Dariusz donosi, że Trójmiasto dzisiaj niezbyt gościnne. Wracamy w deszczu A1. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają listy w drodze. Proszę jechać ostrożnie. Tak, żeby dojechać, prawda? A to dla tych, którzy w drodze, Road Songs for Lovers, Chris Ria, 44. Forever wanting more. trapped in the groove of each other. Head off to a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck. Deep blue shadows left behind. Road Songs for Lovers dla zakochanych w Chrissy, ja w tym tygodniu minus 6 na miejsce 44, bo tak bywa na liście, że są piosenki, które do góry i są takie, które troszkę w dół, na przykład minus 3 na 43, Posłaniec zła Martyna Jakubowicz. Martyna Jakubowicz, Posłaniec zła, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 43. Natalia Przybysz, Czarny, Oczka do góry na miejsce 42. W 1902 wydaniu listy Marek.Niedźwiecki, Małpa Polskie Radio.pl. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Pada, to właśnie mogę zasnąć o każdej porze dnia i nocy. Czarny, Natalia Przybysz na miejscu 42. Pan Łukasz pyta, czy dzisiaj będzie Cat Stevens. Tak sprawdziłem, że Cat Stevens za parę dni będzie miał zmianę kodu na 7 z przodu. Wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym. Blackness of the Night, 4 do góry, dziś na 41. In the blackness of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side.

Candy Crush, Kim Wilde, 3 oczka do góry na miejsce 38 w tym tygodniu, a pan Paweł donosi, że w weekend dystans 1856 km na południe Włoch. To jest wynik. Pozdrawiamy wszystkich za kierownicą. Proszę jechać ostrożnie. Barius Max, Kasia Stankiewicz. No właśnie, 10 do góry. To nie pech. Kot bez ogona na 37. Kto się wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Od bez ogona, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, 10 do góry, ale największy skok w obrębie poczekalni wykonał Bartosz Szymoniak. 12 do góry na 36. Kocham wolność. Chłopców z Placu Broni, oczywiście Kocham wolność, Bartosz Szymoniak, 12 do góry na miejsce 36. Tak, a to jest rekordzistka poczekalni, 32 tygodnie, a panowie grają, grają, grają, znaczy teraz jest mała przerwa, za kwadrans, godzina 20, 1902 wydanie listy trójki Alone na 35. Gone by, pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Can't cry.